בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות יורה דעה כרך א', הלכות בשר שנתעלם מן העין ג'. ראיין מאמר מתחיל דע כשיש מחלוקת וכו'. הנאמר על פסוק בקמים עליי מרעים תשמענו אוזני צדיק כתמר יפרח וכו'. עיין שם כל המאמר עד סופו. והוא קשה להבינו לכאורה, כי אין מבואר שם החיבור והסמיכות שיש לשבת, עם כל העניין הנאמר שם מאכילת שבת שהוא תיקון לחילול שבת, איך הוא מקושר לעניין שנאמר שם תחילה מעניין המחלוקת דקדושה, שמתקן מחלוקת לסיטרא אחרא, שמבחינת היכלי התמורות, עיין שם היטב. כי הדברים סתומים שם, כי לא ברבנו זה על חיבור וקישור העניינים הנ"ל, איך הם קשורים זה לזה. א', ואני ראה, כי מה שנאמר שם שאין הדין נמתק אלא בשורשו, ועל כן, עיקר תיקון מחלוקת לסיטרא אחרא שהוא בחינת היכלי התמורות, או על ידי מחלוקת לקדושה שהוא שורש המחלוקת עיין שם, באמת, גם המחלוקת דקדושה בעצמה צריך המתקה והכרעה על ידי השלום. כי כשיש מחלוקת אפילו דקדושה, אזי אדרבה, הם יכולים לנוק משם חס ושולם. אבל עיקר התיקון שנתקן מחלוקת דסיטרא אחרא על ידי מחלוקת דקדושה שהוא שורשם, הוא רק מחמת שמחלוקת דקדושה אינו מחלוקת כלל. ובאמת הוא רק אהבה ושלום גדול. כי מחלוקת דקדושה יש לה הכרעה ושלום. ועל כן על ידי מחלוקת דקדושה נמתק מחלוקת סטרא אחרא. כי מחלוקת דקדושה נכללת בשלום ונתבטל כל המחלוקת. ועיקר השלום של המחלוקת הוא על ידי שבת, בחינת שבת שלום. כי השבת עושה שלום בין המחלוקות. כי המחלוקת דקדושה הוא בחינת שישה סדרי משנה, בחינת אסור ומותר, טמא וטהור, כשר ופסול, שהם בחינת ששת ימי החול. ועיקר תיקון ששת ימי החול הוא על ידי שבת, כי שבת עושה שלום בין המחלוקת דקדושה שהוא בחינת שישה סדרי משנה, בחינת אסור ומותר וכו', ועל ידי זה נתקן ששת ימי החול שמהם יונקים מחלוקת דסיטרא אחרא. נמצא שעיקר תיקון המחלוקת דסיטרא אחרא שיונקים מששת ימי החול שנתקנים על ידי מחלוקת דקדושה שהוא בחינת שישה סדרי משנה, עיקר תיקון זה הוא רק על ידי שבת שלום כנ"ל. ועיקר כבוד שבת הוא האכילה כמבואר שם בדברי רבנו נורו יאיר. בשביל זה עיקר הקדושה שצריכים להמשיך קדושת שבת על ששת ימי החול, העיקר הוא בענייני אכילה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל על שמאי הזקן, שכל ימיו היה אוכל לכבוד שבת, מצא בהמנה אומר זו לכבוד שבת וכו', כמו שכתוב זוכרו את יום השבת לקדשו, זכור את יום השבת לקדשו, זוכרו מאחד בשבת וכו', כמו שפרש רש"י בחומש. נמצא שעיקר הקדושה שצריכים לקדש ששת ימי החול להמשיך עליהם קדושת שבת ובעניין האכילה. כי העיקר מה שצריכים להמשיך קדושת שבת לששת ימי החול הוא רק בשביל לתקן מחלוקת דסיטרא אחרא בחינת היכלי התמורות שנתקנין על ידי קדושת שבת כנ"ל. ואלו היכלי התמורות הם בחינת ניצוצות שנפלו על ידי שבירת כלים שמשם יניקתם כידוע. ואלו הניצוצות נפלו בכל מיני מאכל. ועיקר כוונת האכילה לתקן ניצוצות אלו שנפלו על ידי חטא אדם הראשון, שאכל מעץ הדעת טוב ורע, שהוא בחינת מחלוקת. כי על ידי חטאו ערב טוב ורע, איסור והיתר וכו', שמשם באים כל מיני מחלוקת. ועל כן עיקר התיקון על ידי האכילה בקדושה, שעל ידי זה מתקנין ומעלין ניצוצות הקדושה שנפלו על ידי פגם האכילה של אדם הראשון שאכל מעץ הדעת טוב ורע כנ"ל. ועיקר התיקון הוא על ידי שבת שהוא בחינת שלום, שעל ידי זה ניתקן המחלוקת כנל, שעל ידי זה ניתקנין בחינת החלי התמורות, שהן בחינת הניצוצות הנל שנפלו לשם כנל. כי עיקר חטא אדם הראשון הוא על ידי שבת, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, ששבת אגין עליו. ועל כן צריך להמשיך קדושת שבת הששת ימי החול על ידי האכילת דייקה כנל, כדי לתקן הניצוצות שנפלו בהם המאכלים, ונתערב טוב ורע, שזה בחינת החלי התמורות, שנתערב ונתחלף טוב ברע ורע בטוב, שזה בחינת מחלוקת כנל, לתקנם על ידי קדושת שבת שלום, שהוא מתקן המחלוקת כנל. וזה בחינת מה שכתב רבנו נרו יאיר, שאכילת שבת הוא תיקון לחילול שבת. כי חילול השבת הוא שמעורר בחינת ששת ימי החול בשבת, על ידי שעושה איזה מלאכה מלמדת מלאכות שהן בחינת ששת ימי החול בשבת. נמצא שפגם חילול שבת הוא שמעורר בחינת מחלוקת, בחינת ששת ימי החול בשבת. על כן התיקון הוא על ידי אכילת שבת. כי על ידי אכילת שבת, על ידי זה מתקנין בחינת החלי התמורות, בחינת מחלוקת. כי אכילת שבת מעלה ומתקן כל האכילות של כל ששת ימי החול שאוכלים לכבוד שבת. שעל ידי זה מתקנין ומעלין הניצוצות מחלי התמורות כנל. נמצא שאכילת שבת מתקן ששת ימי החול. על כן הוא תיקון לחילול שבת שהוא בחינת פגם ששת ימי החול. שמעורר בשבת חס ושלום על ידי איזה מלאכה מלמדת מלאכות שהן בחינת ששת ימי החול כנל. נמצא שמקושר היטב עניין אכילת שבת שמחפר על חילול שבת, שכתב רבנו שם לעניין הנאמר מתחילה על פסוק בקמים עליי מרעים תשמען האוזני, שמחלוקת דקדושה מתקן מחלוקת דסתרא אחרא בחינת החלי התמורות וכולי עיין שם. כי כולו חד, כי גם תיקון זה יקרו על ידי שבת שלום כנל. ב' וזה עניין בשר שנתעלם מן העין. כי בשר שנתעלם מן העין, ואז חיישינן שנתחלף ונימר היתר באיסור, על כן אסור לאוכלו. היינו שיש לנו חשש ששלטו בו חס ושלום מבחינת החלי התמורות, שהם חשודים להחליף ולהמיר יותר באיסור טוב ברע וכו'. כי מחמת שעיקר תיקון בשר זה הכשר, ושאנו מוציאים אותו מהיכלי התמורות על ידי התיקונים שאנו עושים, דהיינו שחיטה וכיוצא, כי הכל הוא כדי לתקן ולהעלות הניצוצות שנפלו בזה החי, להוציאם מהיכלי התמורות, כי זה כוונת כל המצוות והתיקונים שעושים, הכל כדי לברר ולהעלות הניצוצות מהיכלי התמורות. ובשביל זה סכין השחיטה נקרא חליף, לשון חילוף. כי על ידי השחיטה מעלין ומוציאין הנפש החי מן החילוף והתמורה, שהיה עד הנה בהיכלי התמורות עד שנחלף ונימר אדם בבהמה. כי זה הנפש המגולגל ובחינת אדם. ונתגלגל ונחלף בבהמה על ידי ששלטו בו היכלי התמורות. ועל ידי השחיטה מוציאין הנפש משם וחוזר למעלתו לבחינת אדם. ועל כן נקרא הסכין חליף, כי הוא חוזר ומחליף ומתקן ומעלה מבהמה לאדם כנל. ואזי הוכשר הבשר באכילה על ידי שנתקן ויצא מהיכלי התמורות. ומחמת שזה הבשר היה כבוש תחילה בהיכלי התמורות, על כן תכף כשנתעלם מן העין, אנו חוששים פן שלטו בו היכלי התמורות ונתחלף היתר באיסור, על כן הוא אסור באכילה. ג. וזה שנקרא הבשר שנתעלם מן העין, כי התורה הקדושה היא בחינת טנטה, טעמים, נקודות, תגין, אותיות. תלת גב נמדהנה ובת עין. כי כל מצוות התורה הם בחינת תיקון העיניים. כי עיקר השבירה הייתה באור העיניים כמובן בעץ חיים. ועל כן, עיקר התיקון על ידי התורה שהיא בחינת תלת גב נמדהנה ובת עין. כי כי זה ידוע שכל מצוות התורה הם לתקן ולהעלות הניצוצות שנפלו בשבירת כלים על ידי אור העיניים. ועיקר התיקון הוא על ידי בחינת עין אחת דרחמה, שהוא בחינת מצח הרצון, שהוא בחינת אורייתא דעתיקא סתימא שיתגלה לעתיד, שהוא שורש התורה של עכשיו. ועל כן, על ידי מצוות התורה הקדושה, שהוא בחינת תלת גבני דהנה ובת עין, על ידי זה ממשיכים בחינת עין אחת דרחמה, שהוא בחינת מצח הרצון, שהוא תיקון של שבירת כלים. כי עיקר התיקון על ידי מצח הרצון, שהוא בחינת עין אחת דרחמה כמובן. ועל כן שבת הוא שקול כנגד כל התורה כולה. כי שבת הוא שין בת. שין תלת גבנין דהנה, בת עין. ועל כן הוא בחינת כלליות התורה כנ"ל. גם ציצית שקול כנגד כל התורה, כי גם ציצית הוא בחינת עיניים, בחינת מציץ מן החרקים, כמו שכתב רבנו נורו יאיר. ועל כן נאמר בציצית, וריתם אותו, ולא תטורו וכו' אחרי עיניכם וכו'. כי ציצית הוא תיקון העיניים, שזהו בחינת כלליות התורה כנ"ל. וזה שנסמכה פרשת ציצית לפרשת מקושש, כמו שפרש רש"י שם. וזה שנסמך מחלוקת קורח לפרשת ציצית. ואמרו רבותינו ז"ל, כי קורח הלבישן תליתות שכולן תכלת, ועל ידי זה חלק על משה עיין שם. כי עיקר אחיזת מחלוקת קורח, שהוא מחלוקת לסתרא אחרא, שהוא בחינת היכלי התמורות, הוא על ידי פגם ציצית. דהיינו פגם העיניים, כי מפגם העיניים משם נאחזת מחלוקת לסתרא אחרא שהיא בחינת היכלי התמורות שבאים משבירת כלים שהיה על ידי פגם אור העיניים כנ"ל. ועל כן קורח פגם תחילה בציצית שהוא תיקון השבירה, תיקון המחלוקת כנ"ל. ועל ידי זה היה לו כוח לעורר מחלוקת לסתרא אחרא שהוא בחינת מחלוקת קורח כנ"ל. וזה שמבואר למעלה ששבת הוא תיקון היכלי התמורות שהם בחינת מחלוקת דסתרא אחרא. כי שבת הוא בחינת עין אחת דרחמה. כי אז בשבת מתגלה בחינת מצח הרצון, בחינת עין אחת דרחמה. ועיקר התגלות בזמן המנחה של שבת. ועל כן הזהירו אבותינו זל ביותר על אכילת סעודה שלישית. כי אז הוא עיקר התיקון של כל הניצוצות על ידי מצח הרצון בחינת עין אחת דרחמה שמתגלה אז, שהוא תיקון כל הניצוצות הנפולין כנ"ל. נמצא שעיקר תיקון כל המאכלים הוא על ידי מצוות התורה, שעל ידם נמשך ונתגלה בחינת עין אחת דרחמה בחינת שבת, שעל ידי זה נתקן הכל. ועל כן זה הבשר שלא שמרו מבחינת היכלי התמורות, עד שיש חשש שנחלף ונימר, שזה בחינת ששלטו בו היכלי התמורות כנ"ל, על כן הוא נקרא בשר שנתעלה מן העין, מן העין דייקה, כי נתעלה מבחינת עין אחת דרחמה שהוא התיקון כנ"ל. כי כששומרין אותו על פי מצוות התורה, על ידי זה נמשך בחינת עין אחת דרחמה ומתקן כל הניצוצות שנפלו בזה הבשר. ועכשיו כשלא שמרו, ובחינת שנתעלה מן העין, מעין העילה, שלא נתקן על ידו. כי שלטו בו היכלי התמורות על ידי שלא נשמר ולא שמו עליו עין. כי צריכים לשומרו ולשום עליו עין על פי מצוות התורה, ועל ידי זה ממשיכים בחינת עין אחת דרחמה, שהוא מתקן הכל כנ"ל. ברוך ה' לעולם אמן ואמן, והשם הטוב יכפר.